Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz hastalığa sabretmenin maddi manevi faydaları. Hastalığa sabretmek çok sevap. İnşallah okuyacağımız şerifleri. Yalnız hastalığı istememek gerekiyor dinimizde. Eğer başa gelirse katlanma gerekiyor, sabır gerekiyor ama hastalığı isteme gerekiyor. Buyuruyor Aleyhisselam'a Peygamberimiz, Silullahel affe vel afiyete. Allah'tan Celle Celaluhu af dileyin, afiyet dileyin buyuruyor. Af ve afiyet. Birbirine bağlantılı. Af, günahtan arınma, afiyette sağlıklı bir yaşam. Çünkü insanın bedeni hastalandı mı ruhunu etkileniyor, ruhta etkileniyor bundan. Yine bize Mevlam buyuruyor Kur'an-ı Kerim'de, Bekara'da hepinizin bilmiş olduğu ayet-i kerime Rabbena atina fid dünya hasenati kerimesi. Peygamberimizin Aleyhisselam Hazretleri'nin en çok okuduğu dua bu. Rabbena atina fid dünya hasene. Rabbena, namaza okuyoruz bunu. Rabbena, ey bizim Rabbimiz, bizim Rabbimiz, yaratan Rabbimiz, ati ver, na bize ver. Fid dünya, dünyada haseneten her şeyin en güzelini ver. Yani bu dua kısa ama Kur'an-ı Kerim'e geçiyor. Peygamberimizin için okuduğu duadır. Duaların özün özüdür bu dua. Bir de dünyada her şeyin en güzelini, en hayırlısını ver dünyada. Bedenin sağlıklı beden, sıhhatli beden, hayırlı ömür, hayırlı mal, hayırlı eş, hayırlı evlat, hayırlı iş, hayırlı ev, çevre. Hepsi buna giriyor, buna böylece. Ve fil ahireti hasene, tabi insan dünyayla sınırlı değil insanın hayatı. Ahirette de her şeyin en güzelini ver ahirette de ya Rabbi. Ölürken hüsnü hatime dönüyor. İmanla öbür aleme göçmek muhteremler. Yani insanın son andaki noktalarından budur böyle. Dünyadan Rabbim nasip hepimize inşallah. Dünyadan öbür aleme imanlı göçmek. Kabirde meleklerin sualine kolayca cevap vermek. Bunu almadan. Mahşerde hesabı vermek. Sıratı geçmek. Ve kına azaben nar, bizi bir de nar ateş demektir. Bizi ateş azabında da koruyor Rabbi. Duvayız burada böyle şey. Demek ki hastalığı başa gelince buna sabretmek çok sevaptır. Günahlara kefarettir. Ama hastalığı istememek gerekiyor. Sağlığı koruma gerekiyor. Allah'ın Celle Celaluhu affedilme gerekiyor. Bu işin tabi sıcaktan koruma, güneşten koruma, mesela açık gezen kadınların derileri çabuk yıpranır, derileri. Yüzleri daha yaşlı görünür onların, yaşlı bir yaşlanır işte. Örtülü kadınlar güneşten korunduğu için onların yüzleri daha genç kalır, onların cilt derileri daha taze, canlı kalır. Demek ki İslam'ı yaşarsak hepsi içerisinde. Haramdan sakınmak, sonra stresten sakınmak. Bir de stres, biraz tevekkülsüzlük Allah-u Teala'ya stres bu. Yani Allah'ın işine fazla karışmak böyle şey. Heyecan, duygulanmak fazla. Nedir tevekkül? Allah-u Teala'ya tam bir güven Mevlamıza böyle. İnsanın bedeni böyle fazla heyecana falan gelme insanın bedeni. Öyle insan vardır, çok üzüldü mü birdenbire kalpten gider. Öyle insan var, çok sevinsin birdenbire yine kalpten gider muhtemelen efendim. Demek ki Allah'a tevekkülen gerekiyor, haramdan sakınma gerekiyor. Bir de doğal gıda yemek yiyor, doğal gıda, doğal yaşam. Allah Teala Adem babamızı gönderdi cennetten, ona şöyle buyurdu. Sebillah. Velekün filerde müstakarrun ve meta'un ila hin buyurdu. Ya Adem, senin için dünyada müstakar, istikrar yeri var dünyada. Yaşam koşulları var ve senin için orada meta var, yiyecek de var, gıdalar var burada. Sürekli mi? İlahin belirli bir zamana kadar. İşte ahir zamanda önce bal nimeti kalkacak. Yani gerçek bal biraz zor bulunacak. Ondan sonra diğer gıdaların da doğalı kalmayacak. Doğal gıda kalmayacak. Doğal gıda. Nedir gıdalar? Yenen gıda kan oluyor. Hücre oluyor. Onlar bizi yönetiyorlar. İnsan doğal gıda alırsa, insan doğal hayatını yaşar. Her şey değişmez. Günümüzde bu genetik mühendisliği vardır tarımda. Genetik mühendislik, yani gen değiştirme, genleri değiştirme. Meyvelerin, sebzelerin genlerini değiştirme. Yani güya üretimi artırmak için ama hiçbir şeyin kökünü bozuluyor. Genleri bozuyor bunlar böylece. Bu ne oluyor bakın? Allah'ın bunlara verdiği azap nedir? Bunlar devam etmiyor ama. Mesela bir insan kendi tohumunu ekerse her sene onu yine ekebilir, tekrar ekebilir. Ama bir insan özel bir tohum aldı mı tarımdan bir daha eker. Tekrar ekemem. Ağaç. Bir insan eğer çekirdekten kendi doğal bir ağaç yetiştirirse, ağacın çekirdeğine yere düştü mü, ona tekrar bir ağaç daha, meyve daha olur ondan böyle işte. Ama hazır bir fidan aldın mı, olmaz muhtemelen bakın. Kısır olur böyle. Devam et bundan böyle. Genetiği bozuyor bundan böyle. Genler. Nedir genler muhteremler? İnsanda biliyorsunuz hücre vardır. Hücre yığını insan. Her bir hücre canlı bağımsız bir varlık, her bir hücre. Hücremizde çekirdeği vardır. Hücrenin de asıl denetim merkezi hücrenin çekirdeğidir. Bu çekirdekte de kromozomlar var. Balık ağı gibi 46 tane ipli şeklinde. Bunun üzerinde de DNA'dan yapılan genler var işte böyle. İşte her canlının karakter yapısı o gende. Elmanın mesela genleri değişiyor. Devam değişiyor. Alıyorsun tramdan bir elma fidanı dikiyorsun. Onun çekirdeğini diktirme elma vermez. Yani değişik mutlaka böylece. Sonra katkı maddeleri. Yani günümüzde her şeye katkı maddeleri. Tatlandırıcılığı şeyler. Doğal gıda yani kalmadı o tabi. Kalmadı be. Her şeye böyle katkı maddeleri, uzun ömürlü maddeler, uzun ömürlü. Bu nasıl oluyor? Katkı maddesiyle oluyor. Katkı maddesi maddeleri. Hep bunlar, işte genler değişiyor, doğa değişiyor bunlar böylece. Hatta günümüzde biliyorsunuz çok var, hele kışa doğru dondurucular var, dondurucu. Yazın mesela işte fasulye, şunları buna buraya konur, kışın yiyecek bunları. Bunun kimyası bozuluyor bunlar muhtemelen. Mesela fasulyeyi koydun poşete, donduruya koydun. 3 ay sonra çıkardın. Hele bir dondurucu bir gevşesin bakalım, doğru gitsin, kenarı gelsin, bak ne hale gelmiş muhtemelen. Bunlar da zararlı muhtemelen. Doğal değil bunlar böyle şey. Ne gerekiyor? Kışın kış meyvesini, kış sebzesini yeme gerekiyor. Onu Allah onun için yaratmış. O zaman o lazım. Yazın da yaz meyvesi, yaz sebzesini yeme gerekiyor. Doğal hayat budur. Efendim işte kışı canım fasulye istiyor. Kuru fasulye var. O bak doğal var. Kuru fasulye var. Kuru nohut var. Mercimek var. Daha doğal muhtemelen. Şimdi gelelim inşallah hastalığa sabretmenin önce manevi faydaları. Ama öncelikle hastalıktan korumamız gerekiyor. Hulü Aleyhisselam Hazretleri Mâmin Müslümin Yusibü Eda Şevketin Fema Fevkaha. Bir Müslümana Eda Şevketin, Şevket Türkçe isim olarak kullanıyor bu Türkiye'de Şevket Devleti'nin. Aslında diken demektir Şevket. Diken. Şevket diken demektir Arapçada. Bir insana bir diken bassa da o kişi bir eza verse. Bakın Peygamber bize böyle buyuruyor. Bir insan diken batsa. Günümüzde insan bir diken batmıyor. Ama asıl saadette ayakkabı yoktu ki insanlarda. Ham bir deri, ham deri. Yol da yok. Kumda gidiyorlar, çölde gidiyorlar, çakılda gidiyorlar. Ham deri ne yapıyor? 3 saat sonra parçalanıyor. Bir günde parçalanıyor. O dönemde genelde hep yürüyüş yayandı, yayan. Yalın ayak, yalın ayak. Tabii çölde dikenler var, şunlar bunlar da vardı böylece. Yani o döneminde en çok onlara eza vereni neydi? Yanlığa diken batması. Hulü Aleyhisselam Hazretleri bir Müslümanın ayağına, tabi eline olabilir icabında, diken batsa da ona biraz acı elem verse fema fevkaha ya da bunun daha üstünde başka bir şey başına gelse İlla hatta Allahu Teala bihi seyyiatihi. Allah onunla kulun günahlarını döküyor, siliyor muhtemelenler. Yani kul, bakın bir diken bile batsa yürürken, insan bir taşa ayağı sürtse, parmağı acısa, ya kanasa, insan bir sendelese, bir arabadan taş fışkırda mı ayağından mesela fırlasa da insana gelse, yani insanın başına ne gelirse bakın böyle, küçük bir şey bile onunla orantılı şekilde Allah kulunun günahını döküyor, silkeliyor. Kemâtı şeceretü verekâhâ. Ağaç yaprağını döktüğü gibi ne yapıyor? Başa gelen her bir musibet, felaket kulun günahını döküyor muhteremler. Yani insan bunun farkında bile değil. Burada hadiste geliyor. Fema fevkaha tabi. Yani diken üzerinde baş ağrısı, diş ağrısı, mide ağrısı, böbrekler, şunları, bunları, hastalıklar hepsi bunun içerisine giriyor. Kazalar bunun içerisine giriyor. Demek ki bir insan başına ne gelirse gelsin, o gelen hastalık, gelen felaket, musibet ne kadar güçlü, kuvvetliyse o kadar ne yapıyor? Nasıl fırtına hafif esti mi sonbaharda yaprakları tek döküyor yaprakları, tek tük böyle. Rüzgar hafiftir, ağaç yaprağın tek tük düşer böyle. Bazen çok kuvvetli eser ama fırtına gelir, ağacımız sallar ki böyle şabur şabur döker. Aynen bunu yapıyor. Hastalık da, felaket de ne kadar kuvvetli gelirse, böyle kuvvetli fırtına gibi o kadar günahları döküyor kuldan. Kuluna farkına değil. Yalnız tabii her şeyin bir şartı var. Nedir buraya şart? Sabır, sabır, sabır muhtemelen ama. Kızdık, bağırdık, çağırdık. O zaman kaybettik. Kaybettik bence. Hem eziyet çekiyoruz, acı çekiyoruz, hem de sevaptan var mı kudumatıyla bu şekilde. Demek ki Rabbimin kurduğu bir düzen bu işte. Düzen böylece. Mutlaka her kul, her insan imtihandan mutlaka geçecek. Mevlam buyuruyor. Letüblevünne. Letüblevünne. Ve neblibenneküm. Hep burada başlayalım, sonra şedde. Nedir bu? Elbette, elbette, elbette. Yani mutlaka anlamına geliyor böyle. Letüblevünne. Başlayalım, sonra şedde böyle. Yani kesinlik, kesinlik, kesinlik Mevla biliyorum. Elbette imtihan olunacaksınız Mevla buyuruyor. Hatta bir hasetçi, fesatçı, ahdeti bir insan bir söz söylese, yani kalbi kalbine söz söylese, insan buna sabretse, bu da ne yapıyor? Günah döküyor muhtemelen böyle. Yani düşmandan gelsin, Müslüman da olsa kötü komşu olur mesela, kötü arkadaş olur böyle böyle, haset fesat olabilir böyle. İnsan başına ne gelirse, ne gelirse, kul sabrederse, günahları anda dökülüyor. Peki ne olacak bu? Bu tabii dünyada belli olmuyor muhtemelen. Farkına var mı dünyada? Mahşerde, mahşerde hesaba çekilince orada anlayacak bunları. Evet, falan yerde ayağım seniledi, yere düştüm, işte burnum da kanadı, abdestim de vardı, hatta camiye giderken işte elim kanadı, üstüm çamurlandı, yatağımdan bir araba geçti, yağışlı bir havada, araba hızlı geçti, üzerinde bulaştırdı sıla, pistolar üzerinde var. Tabi o günah giriyor, kasten yaptıysa böylece. Günahla döküldü ondan böyle, ama sabitmişsek. Ne yapacağız mahşerde? Bakacağız ki Allah Allah. İki dakikalık bir mesele, bir dakikalık bir mesele. Hatta 15 saniyelik bir meseleye bir olay olmuş, bir hesabı bize vermiş bir şey ama böyle. Günahlarımız dökülmüş. Ne yapacak kul mahşerde? Ya Rabbi be! Keşke daha uzun süreydi o keşke. Günahlarım biraz daha dökülseydi, biraz daha dökülseydi mahşerde. Her zaman muhteremler, her olaya bir de mahşerden bakmamız gerekiyor. Mahşer pencereye bakmamız gerekiyor, her olaya böyle. Yani dünyadan bakmayalım, aldanır mıdır? Bakmayalım burada, orada bakma gerekiyor. Bu hadis-i şerif Buhari ve Müslim'de okudum hadis-i şerif. Yine okuyan hadis-i şerif inşallah, Ramzi hadiste. Buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri, "Mâ müminin yüzgübü sudâun fî resihî." Bir mümin kulunun başına hal gelse de yusibü sudavun firesi baş ağrısı, baş ağrısı insanın başı ağrısı. Baş ağrısı müminlere özel bir hastalık. Baş ağrısı böyle. Her peygamberin çektiği budur. Baş ağrısı mutlaka. Peygamberin başı ağrırdı. Ağrımadan. Peygamber başını sarılır hatta böyle bağlar da böylece. Bir gün Aleyhisselam Hazreti eve geldi. Hazreti Ayşe Sıddık'a validemiz, "Ya Resulallah, ah başım, re'si, ah başım, başım, baş ağrım Ayşe validemizin." Peygamber dedi ki, "Ya Ayşe benim de başım ağrıyor, başım ağrıyor." Demek ki baş ağrısı her müminin özel bir şeyi, baş ağrısı muhtemelen, baş ağrısı böylece. Bir mümin kulun başı ağrırsa evşeketin tüzihi fema siva zalike. Yine burada diken geliyor. Bir mümin kulun başı ağrırsa ona bir diken bassa fema siva zalike. Ya da bunun dışında başka bir şey gelse illa rafallahu biha retehu yevmine kıyametiye. Allah kulun derisini kıyamet gününde onunla yükseltecek. Ne kadar başı ağrımışsa dünyada, ne kadar başı ağrımışsa, başlarına ne felaket gelmişse, ne kadar sabretmişse, demek ki o ağrının şiddetiyle orantılı şekilde kulun kıyamet gününde derecesi artırılacak. Bunun için peygamberlerin başına bu hal veriliyor muhtemelen. Peygamber de olsa makamların sonu yok. Manevi makamların sonu yok. Bir peygamber milyarlar seni secde etse, her secdesinde, her tesbihatında milyonlar makam alsa yine bitmiyor muhtemelen böyle. Öyle makamlar var, makamlar var. Demek ki Mevlam ne yapıyor kulun? Artırıyor derecesini. Peki anha, anhü biha hatiyetevi. Bir de kulun Mevlam günahını burada siliyor muhtemelen. Hem günahlara kefaret, hem de ne deniyor buna? Terfiyü derece diye hem derece yükseliyor. Yükseliyor. Gerçekten muhteremler, şöyle biraz gerçekçi bir göze baksak, yani işin içine perde arkasından baksak, en kesin yol bu aslında. Hastalıklara sabır, ama Mevlam verirse istemeye gerekiyor. En kestirme yol bu aslında. Hem manevi derece artıyor, yani sevabı artıyor, hem günahlar siliniyor. Bak. İki taraflı oluyor böyle. İki taraflı oluyor. Kulunda namaz kılmıyor. Oruç tutmuyor. Mesela bizim için günümüzde ibadetini çoğaltmak zor günümüzde bizim için. Yani zamanlar kısıtlı bizim için. Gerçi zaman yerini harcamıyoruz ama genelde zamanlar bizim için kısıtlı şu anda bizim için. Hayat çok hızlı, hareketli bir hayat. İsraflar çok, gider çok. Yani gider çok, israftan dolayı bunlar sadece. İsraf çok, gider çok, iş hayatı zor. Her bakımdan böyle sıkıntılar var. Hayat muazzam, hızlı, stresli hayat. Bizlere bu ortamda ne yapıyoruz? Namazı kıldığımız zaman bile namazlarımızı da o ortama uygun kılıyoruz namazımızla böyle. Yani hızlı hayattan çıkmışız, ortama çıkmışız. Camiye girince insan değişmiyor ki her şey birdenbire. Değişmiyor da. Aynı insan camiye gelince böylece. Demek ki eğer Mevla kulun başına bir hastalık verirse, baş ağrısı olsun bakını, diş ağrısı olsun, böbrek ağrısı olsun, insanın kendi yakında bir şey gelirse, kuluna sabretse ne oluyor? Hem derisi artıyor, günah dökülüyor. Dökülüyor. Bu ne? En kesin yol maneviyatı aslında, en kesin yol verecek aslında. Yalnız okuyorum Tirmizi Hadis-i Şerif inşallah. Bu Aleyhisselam Hazretleri. Ben merdu leyleten. Bir kimse bir gece hastalansa. Burada gece geliyor. Yüzde eski tabi zamanda gece hayatı yoktu eskiden. Yatsı kılındı mı yolda elektriği yok eskiden. Yolda zifiri karanlık, hep enik çekiliyor böyle. Bir insan o dönemde, eski dönemde gece hastalandı mı ne yapacak? Mecburi sabah bekleyecek. Ya hastanelere var, ne bir şey var. Gerçi günümüzde hemen alo 112 çağırıyorsun, acil servisler var, götürüyorlar günümüzde böyle. Fakat Hadis-i Şerif'in süründüğü zamana bir de bakalım, o yakın zamana bir de bakalım. Yani gece hayatının olmadığı bir dönemde, hastane olma dönemde bir kimse gece hastalansa gece çaresiz yani evinde kapalı nereye gidecek? Her taraf zifir karanlık. Kim kapısını çalabilir gece gidip de böyle? Nasıl gidebilir? Fesabere ama sabır ederse gece hastalansa kişi sabır ederse veraldıya bir anillahi teala. Bir de Allah'tan razı olsa ona bunu verdiği için bakın böyle. Bunda şarta çok anlaşayım ona böyle. Gece hastalansa. Gündüz yine komşu olur, şu olur, bu olur, insan görebilir insan. Şu olabilir böylece. Gece tabi eski evlerde, tena evlerde, serik evlerde karanlık her tarafta. Demek ki bir insan bir gece hastalansa fe sabere, hastalığına sabır etse. Burada fe geliyor, fail ceza deniyor buna. Hemen anında böyle, yani sonradan değil ama. Onda sabır etse, radıya bir an teala ve Allah'tan razı olsa, Rabbim böyle dilemiş, diye razı olsa, harace min zunubihi, o kimse o gece günahından çıkar, kurtulur. Kemret ümmühü. Annesinden doğduğu günkü gibi olur. Kevmin vedet ümmühü. Annesi doğurduğu gün bir sabırsız nasıl günahsızsa, sıfırsa, günah yoksa o duruma geliyor işte böyle. Yani biraz da gece burada çarpılıyor. Tabii gündüz olur mesela. Issız yerde, tenha yerde, kişi yalnızdır. Bir hastalığı gelirme düşer, kalkar ki telefonu al, eline alamaz kişi. Yalnız olabilir, şu olabilir. Demek ki bir insan böyle bir güç şartlarda, yalnız kaldığı bir durumunda hastalandı. Fesabere. Ama güzel sabredi, sabredeceğim. Bir de Allah'tan razı oldu. Rabbim sen bana bunu vermişsin, razıyım dedi. Kişi o anda ne oluyor? Bütün günahından beri sırılıyor. Ta annesinin doğduğu günkü durumuna geliyor o gece. Demek ki hastanın sabrına bu kadar fazileti var muhteremler. Bir gün bir cemiyette, sohbette bir yerde hastalık konusu geçiyormuş. Biri diyor ki, ben hiç hastalanmadım diyor. Hiç hayatımda hastalanmadım ben diyor. İlk odan birisi, o zaman sen tövbe et diyor. Ben hiç hastalanmadım hayatımda. Çok sağlamım. Deyince ona biri cevap veriyor, o halde tövbe et. Neden? Firavun da hastalanmadı diyor. Hastalanmadı muhtemelen. Demek ki hasta mı ölmek yok mu aslında böylece? Yine altı okurum inşallah Buhari'den. İza merilen abdü emsafere. Bir kul hastalansa, evsafere veya da kişi meşru bir yolculuğa gitse, işte sihir rahimdir, cihattır, şu bu gitse, kütübe lehü min ecri misle makene yamülü sahihan. O kimse hastalığından dolayı ibadetine bir aksama varsa, nafile ibadetine aksama varsa, ona Mevla ne yapıyor? Aynı bunu yapmış gibi sevabını veriyor. Yani sıhhatini yaptığı gibi sevap veriyor. Kişi mesela hastalığına ameliyat olmuş yatağında. Cuma ezanı duyuyor, okunuyor. Cuma oldu. İçi yanıyor, eyvah, cumaya gidemeyeceğim, hastayım diye. Hiç üzme gerek yok derinde. O madem ki sıhhatinden cumaya gidiyor diye, ona aynı sahip yazılıyor bak muhtemelen, yazılıyor böyle. Yazılıyor böylece. Bu da bir fırsat muhteremler. Ne fırsatı bu? Yani gençliğe verilen bir fırsat bu, gençlere fırsat böyle. Yani bir insan gençliğinde, sağlıklı, zinde çağında kişi ibadet yaparsa, ileride yaşlanır, hastalandığı zaman yapamasa bile o devam ediyor mesela. Genç mesela zinden mesela aldığında cihat ediyor. İslam'ı yaymaya çalışıyor. Allah için çalışıyor, çabalıyor. Etrafına, arkadaşlarına bir sebep olmaya çalışıyor. Buna gayret ediyor. İbadetlerin çoğaltıyor kendisi. İlim okuyor, öğrenişinde bunları yapıyor. Allah korusun genç de hastalanabilir birdenbire böyle. Bir trafik kazası olabilir başına. Bundan yoksun kalır kişi. Ama ne oluyor? Aynen buna yapıyormuş gibi sevabı devam ediyor bak muhtemelen böyle. Yaşlandığı zaman da yaşlı dolayı yapamasa bile yine sevabı devam ediyor muhtemelen bak. Bir de gurbetteki bir garibin hastalanması meselesi. Gurbette. Gurbette ölen de Genelde şehit olur gurbette muhteremde. Yani bir insan eğer iyi niyetle gurbete gitmişse, yani mecbur kalmış, şu kalmışsa, insan gurbette ise, orada ölürse ona hükmen, hükmü dini hükmana şehit hesabı veriliyor böyle. Bir garip gurbette, vatan ayrı. Hastada ne olur? Hadis-i Deylemi'de مَا مِنْ غَرِيبٍ يَمْلُدُوا bir garip kimse yamruldu, hastalandı gurbette. Feyumi bir basarihi şöyle gözüne bakıyor sağa soluna. Demek ki mesela evinde hastalandı, yanında yaşıyor kişi. Ya da hastaneye kaldırıldı icabında, hastanede yatağa yatırılmış, kişilere etrafına bakınıyor. Öbürlerinin hep ziyaretçileri var. Gelenleri var, ilgilenenleri var, herkesin var. O da ne yapıyor? Feyyumî mi basarihi? O da işte gözün içine bakıyor böylece. Feleyakuhu alâ men yârifuhu. Ama tanıdık kimse yok. Kimse yanına gelmiyor. Kimse yanına gelmiş olsun değil mi muhtemelen? Kimse onun halini sormuyor böylece. Hastaneye gelende herkesin üşüyorlar. Hatta artık o da almıyor bazen. Hemşire artık kızıyorlar artık. Yeter diyor artık yalan böylece. Üst üstüne. Bu garip ne yapıyor? Kimse de garip yatıyor böylece. O da şuna bakınıyor. Ne geleni var, ne gideni var. Geçmiş olsun diyen var. Ne oluyor şimdi? İlla ketebe lehü bi kül nefesin itinefe bihi sebil elf hasenetihim. O garip bu durumdayken, sabır ederse isyan etmesi ne oluyor? Aldığı her nefesine karşılık bak. Her nefesine karşılık Mevlam ona 70 bin sevap yazıyor böyle. 70 bin sevap bakın. Yazıyor. Her al nefesinde, 70 bin sevap yazıyor. İste evinde tek başına yatsın. Tabii evinde olabilir bu. Hatta bazen mesela yanında kimse olmaz kimse. Bu da olabilir böylece. Yani gurbette değildir kişi. Evindedir. Ama yalnız kaldığı bir zam gece evinde hastalanır. Ayağa kalkamaz. Bir damla su içemez. Kımıldayamaz artık kendisi. Kapıya bakar. Pencereye bakar, bir komşu gelse baksa der, bunun gibi. Bu durumda kişi Allah tevekkül etse, sabredesine oluyor. Her nefesine buna 70 bin sevap oluyor. Böyle. Ve yem anlıyorsa bu nefes seyyetim ve yine her nefesinde bunun 70 bin günahı da siliniyor. Günüyor böylece. Demek ki tabi gurbetlik acı. Acı gurbetlik muhteremler. Acı olduğu için ama sevabı var. Bir de bakalım inşallah hasta ziyaretine bakalım. Kısaca tek hadis okuyorum bu konuda inşallah. Hazreti Deylemi Beyhakkal-ı Şerif Etdol ibadeti ecren ibadetlerin en sevabı ecri bakımından Sûret-ül Kıyâm'ın min indil meril diye. Kim hasta yanında çabuk kalkarsa en sevabı o alır. Demek ki hasta ziyaret edilmesi güzeldir. Hele garipse daha sevaptır. Ama ne gerekiyor burada? Yanında fazla kalmamak gerekiyor hastanın yanında. Tabii hastayla ilgilenen kimse ilgilenmesi gereken kimse ve bunun dışında yakın olursa kim olsun böyle şey. Ama bunun dışında ziyaretçilerin orada fazla kalmaması gerekiyor. Fazla da soru sormamaları gerekiyor. Gelen geçmiş olsun, nasıl oldu, nasıl etti, hasta nasıl oldu, doktor ne dedi, ne ilaç verdi, ne yaptı, sanki profesör. Bir şey anlamaz. Öbürü gelir yine baştan. Öbürü yine baştan. Uzunca an bakayım. Sor bakayım. Bunlara gerek yok muhteremler. Gerek yok bunlara böylece. Evet, ziyaret edilir. Bakılır. Ona canı bir şey istiyorsa verir kendisine. Yardım verir böylece. Demek ki az kalmak gerek yanında. Bir de hadis okuyorum inşallah. Humma hastalığı, humma. Bu konuda ayet geçmişti. Medine iki hastalığı gönderilir Meryem tarafından. Veba, humma. Humma hastalığı, sıtma, gri benzeri bir hastalığı, humma hastalığı, humma. İnsanı halsizlik yapar, neşesizlik yapar, iştahını keser, baş ağrısı yapar, titreme yapar, ateş yapar. Humma hastalığı, bu Medine'ye özel bir hastalığı daha çok Medine'de. Çok oluyor Medine'de var böyle. Ama insanı çok sarsar, insanın gücünü alır böyle, alır. El-humma min fe-i cehennem. Humma hastalığı cehennemin ısısından bir parçadır. Febridüha bilmayı, onu su ile söndürün. Su ile söndürün. Demek ki ateş hastalıklarına geliyor. Ateş hastalıklarda yüzünü yıkamak, başını yıkamak. Bu mümkün değilse hiç olmazsa ıslatılmış soğuk bir havlu ile mendille alnına koymak. Sonma gerekiyor. Başına zarar vermemesi için. Yanlış şerifte geliyor bu. Bu müminin cehennemdeki bir nasibidir müminin. Yani gerçek mümin cehenneme girmeyeceği için dünyadaki bir nasibidir bu müminin. Ateş hastalıklar. Nasip cehennem böylece. Bir gün Hazreti Pehlüzade Harun Reşit'in kardeşi abisi zamanın bir numara adamı dünyada Harun Reşit Abbas döneminde. Kardeşi de aşık, mecnun. Yani Allah dostu. Ama halk buna mecnun diyorlar. Deli diyorlar yani. Deli Pehlü diyorlar. Bir bakıyorlar, Pehlüzade hızlı bir yerden geliyormuş. Bir bakmıyor. Takılıyorlar. Alay etmek için. Pehlü nereden geliyorsun? Cehennemden geliyorum. Niye gittin oraya? Ateş almaya gittim. Aldın mı ateş? Alamadım. Niye alamadım? Dediler ki bana, ateş yok burada. Herkes dünya ateşini buraya getiriyor, dünyadan getiriyor. Sen dünya ateşi buraya getirmedin ki ateş veririm sana mi dediler bana böyle buyurdu. Şimdi ateş deyince aklımıza genelde yanan bir alev gelir ateş deyince böyle. Yanan alev. Mesela kömür, odun, gazlar böyle alev yanar, bu gelir. Aslında ateş ısı demektir, ısı. Sıcaklığı demektir ateş böyle. Isı demektir böylece. İşte insan böyle ısı çıktı mı ateş diyor bunu yükseliyor böyle. Bu da nedir? İşte bu da ateş muhtemelen böyle. Ateş. Bu nedir? Müminlerin cehennemdeki nasibi bu. Neden? Çünkü günahkarlar ne yapacak Allah korusun cehenneme girecekler. Ateş ona günah yakacak. Yakacak böyle. Dünyada ne yapıyor bu? Mümine dünyada ateş hastalık verilir. Bu ne yapıyor insanı? Hem işini insanı temizler, işini temizler, hem günaha döküyor muhtemelen böylece. Şimdi gelelim inşallah biraz da hastalığa sabretmenin maddi faydaları, maddi faydaları. Bülü Aleyhisselam adetleri devam edene kader. Ve kadar diyen şu biiznillahü teala. Devamı tedavi olmak, ilaç kullanmak. Mene kader, bu da kaderle bağlantılı. Ve kadar diyen şu ilaçlar tedavi sana fayda verir. Nasıl verir? Biiznillahü teala, Allah izni verirse o zaman fayda verir. Yoksa bir insan dünyanın en lüks hastanesine gitsin, konforlu gitsin, en büyük otoriteler tedavi etsinler, şifa bulamaktadır. Sahabeden biri sordu Peygamberimize, ya Resulallah, kaderde neyse o olur, tedavi olmasak olur mu, ilaç almasak? O zaman Peygamber cevap verdi kendisine böyle. İlaç almak, bu da nedir? Tedavide, bu da kadere bağlantılı gelen ama. İlaç kesin değil ama. Kesin değildir. Bir kimse acıksa, çok acıksa, çok susasa kimse. Ama mesela günümüzde bazı duyuyoruz, açlık grevi diye böyle. Bir kimse böyle açlık grevi yapsa, ya da kimse inadına bir şey yemezse, ölürse, günahkar oluyor Allah katında, katil oluyor. Ama bir insan tedaviyi terk etse, ölürse günahkar olmuyor. Neden? Tedavi kesin değil şimdi, tedavi kesin değil böylece. Hatta bazen tedavi daha da zararlı olabiliyor bazen tedavi muhtemelen. Olabiliyor böylece. Bu işin ne gerekiyor? Hastalandığımız zaman maddi yönden de, yani tedavi yönünden de biraz temkinli olma gerekiyor. Aceleci olmama gerekiyor, sabırlı olma gerekiyor. Mesela bir kimse gece uykusu kaçar, tabi stres yapar, kafasına bir şey takılır, canı sıkılır, sinir sistemi bozulur, kendine mi başlar kendini? Kişi ne yapar şimdi? Eyvah, benim kalbim sanki ağrıyor der. Midemde sanki bir şey var der. Hadi bir şey yok mu der? Ama takmış kafasına bir şeyi. Babam takmış bir şeyi. Beynim onunla yoruluyor. Beyindeki sinir merkezleri çöküyor onda. Çöküyor beyin. Aklı olmuş gibi böyle. Dayanamıyor buna beyin merkezler. Dayanamıyor buna çöküntü oluyor. Sinir sistemi bozuluyor. Sinir sistemi bozulunca her bir organ bir sinir sistemine bağlı. Her bir organ. Yani nefes almamız da, kalbin çalışması da hepsi bir sinir merkeze bağlıdır. Bu defa ne olur sinir sisteminde bir zafiyet olur sinir sisteminde? Kalp de gerçekten biraz daha zorlanır. Nefes alma zorlanır. Kişi arızanır kendisi böyle. Bu kişi evham yapar şimdi. Paniğe kapılır. Hemen gece acile giderse ne olur? Daha zararını görebilir. Teşhis yanlış kondu mu? Bitirmesin. Önce teşhis. Teşhis muhteremler. Teşhis böyle. Bırakalım acile. Türkiye bırakalım muhteremler. İstatistiklere göre bakın. Dünyada her yıl 10 binler insan ölüyormuş Avrupa'da, Amerika'da. Yalnız teşhisten, yalnız tedaviden. Amerika, Avrupa'da böyle. Her yıl 10 binler insan ölüyor. Neden? Yalnız teşhis konu, yalnız teşhis. Efendim teknoloji var, tahlil var, şunlar, MR, şunlar, bunlar var, var, var, var ama teşhis yalnız konu muhteremler. Oradan bir yalnız başladı mı? Niye mezhebi? Yalnız biz yola girmeye benzer muhteremler. Yani 10 binler kişi ölmüş her yıl, yalnız teşhis tedaviden dolayı yapacak. Ne çıkıyor bundan sonuçta? Demek ki tedavi kadere bağlantılı. Allah izin verirse kul iyileşir. Mesela kesin değil. Efendim Türkiye'nin en modern hastaneye gittin, en pahalı hastaneye gittin. Yetmedi Avrupa'ya gittin, Amerika'ya gittin. Dünya çapında otoriter profesörlere gittin. Aksine daha kötü olursun. Dönüp gelirsin. Savunadaki bir doktor sana şifa verebilir muhtemelen. Vakti gelmişler bence. Yine altta okurmuşlar bu konuda Gülhanesem Hazretleri eddevâminen kader, tedavi, ilaç almak kaderdendir. Ve yenfû ben yeşâ'ü. İlaçlar, tedavi fayda verir. Men yeşâ'ü. Allah kimi dilerse ona verir. Bir maşa'e Allah'ın dilediği edviyeden, ilaçtan fayda görür. Arapça da hastalık, deva ilacı. İlacın çoğu edviye gelir. Edviye ilaçlı anlamına gelir. Gelir. Şimdi bir kula bir ilaç faydalı olur, iyi gelir. Öbürüne gelmez ama ona zarar verir bak. Öyle bir ilaç mazda bir maşaya bak. Allah dilediği kuluna şifa verir. Ne ile? Bir maşaya dilediği ilaç ile, bitki otlarla, suyla, havayla. Kul bir hava değişini yapar, bir şey kalmaz. Kul bir ılamır işler, bir şey kalmaz. Şimdi çocuklara gelince, ben şahsen acıyorum yavruları şimdi. Şimdi dünyaya gelen bir çocukta tabii dünya uyum sağlaması hemen kolay olmuyor derler. Yani bunu da unutmamak gerekiyor. Yeni doğan çocuğun uyum sağlaması kolay olmuyor. Hatta büyükler bile mesela bizler bile buradan kalkalım başka bir ülkeye gidelim. Türkiye'de bile. Orada uyum sağlamak da biraz zorlaşır. Yani hava koşulları, irtifa yükseklik falan böyle farklıysa, yayla gibi farklıysa uyum sağlaması hemen kolay olmaz. İnsan mesela yüksek yaylaya gider, deniz kıyısına gider, ormana gider. Önce bir işte baş ağrısı, şunlar, bunlar insana bir uyumsuzluk başlar. Oraya uyum sağlamak için baktığına böylece. Düşünün ki dünyaya gelen bebek nereden geliyor? Dünyadan değil gelmiyor aslında, başka alemden geliyor. Orası başka bir alem ana karnı. Orası başka bir alem orada. O hayat koşulları başka orada. Orada çocuk akciğeri çalışmıyor. Çünkü orada son bulmuyor çocuk orada. Bağırsak çalışmıyor. Orada koşullar başka orada böyle. Hayat başka orada. Orada ısı başka, her şey başka. Çünkü orada kese içerisinde. Orada hayat başka. Bebek dünyaya geldi. Hem uyum tabii dünyaya sağlayamaz. Ne olur? Bir ateşlenir biraz. Biraz öksürür. Kusar. Karnı ağrır, ishal olur. Şimdi bu durumda çocuk hafif ateşlendi. Hem ateş kesici verildi. Hemen karnına ilaç verilirse bu nedir? Çok büyük zarar çocuğun muhtemelen bakın. Çok zarar. Ne gerekiyor burada? Çocuk ateşlenmişse mutlaka başı beni korumak gerekiyor. Islak mendille hem silerek çünkü ter bazen buharlaşır. Bilhassa baştan gelen ter pek buharlaşamaz muhtemelen. İnsanın iki çeşit ter bezleri vardır. Bir ter bezi vardır bedende. Vardır. Bunlar su, sıvı ve tuzlu maddeler bunları şekil ederler. Bir insanın kıl yerine bilhassa başlarında yağ bezleri vardır. O ter yağlıdır böylece. O tabaka teşkil eder böylece. Bunun için ne gerekiyor? Silmek lazım çocuğun başını böyle. Başını falan böyle silmek gerekiyor öyle. Yani baştan gelen de yağlı terdir onlarla. Silmek gerekiyor bunları. Çocuğun karnı ağrıdı. Ayağına biraz sıcak bir şey koyarsın. Yani böyle ya. İdermek gerekiyor bunları. Peki efendim işte günümüzün koşullarında. Günün koşullarında hemen doktora götürdük efendim. Çocuğu doktora götürdük. İşte teknoloji şu makama çıkmış, şu olmuş, bu olmuş. Bunlar eski şeyler, masallar bunlar. Yok muhtemelen. Aynı insan muhtemelen. Hazreti Sabbah'ın şu kadar nasıl yetişmişse aynı şartta devam ediyor. Koşta muhtemelen. Peki ne olur şuraya ilaç verirsen ne olur? Çok ama çok şey oluyor. Çok oluyor muhtemelen. Ne oluyor? Çocuğun bağışım sistemi, savunma sistemi devrişir kalır çalışamıyor. Zaten yeni dünyaya gelen bir çocuk aşağı yukarı 6-12 ay onun savunma sistemi çalışmaz, bağışıklık çalışmaz çocuğun. Ne koruyor onu? Anne sütünde antikorlar var. Anne sütünde antikor vardır. Ondan o korurlar. Oradan gelir ona girerse böyle. Ancak bir sene sonra çocuğun o savunma sistemi çalışmaya başlar. Çocuğun ateşi yükseliyor biraz. Hem ateş kesici. Kan ağrıdı, hemen bir damlalar kondu, ilaç verildi. İşte kustu aman kusmasın, burnu akmasın. Aksın burnu be. Temizlensin çocuk ve içi. Kustu biraz, kustun. Nedir o kusma kusma? Onu bünye kabul etmiyor. Onu bünye kullanmayacak onu. İstemiyorum ben bunu diyor. Onu tutmak zararlı bedene. Onu çıksın o. Büyüktür bunun gibi. Kustu bunu çocuk böylece. Hemen ateş kesici verildi, ilaç verildi oldu. Çocuğun savunma sistemi gelişmez. Çocuk tembelleştir çocuk mu? Tembelleştir böyle. Hazır yiyeceğim buna benzeyecek bu. Mesela ithalmalı bir yere, ülke çok ithalmalı dışarı mal getirdi mi, ülkeden sanayi gelişmez muhteremler. Mesela Türkiye'de ilk şeker sanayi kurulacak Türkiye'de. Ne diyor Avrupalılar? Türkiye'ye geliyorlar. Şeker patronları Avrupa'dan geliyorlar. Siz bu işten vazgeçin diyorlar şey fabrikasından. Neden? İşte fabrika şu kadar yatırım istiyor, bu kadar masraf istiyor, şu kadar işleri var, bunların var. Bu kadar bunun maliyeti size. Bir bunu size daha ucuz verelim diyorlar muhtemelenler. Ve bir anda bunu önlüyorlar Türkiye'de bu sanayinin kurulmasını da. Önlüyorlar böyle işte. Bakınız, halbuki mesela bir şeker fabrikası kuruluyor. Ne oluyor? Önce bir arsa lazım var, büyük bir arsa. Arsa alınıyor, çevre değerleniyor muhtemelenler. Oraya fabrika kurulacak. Lojman yapacak oraya. İnşaat malzemeleri, nakliye vasıtaları çalışıyor, işçi çalışıyor, amele çalışıyor, mühendis usta çalışıyor. Bak bir istihdam oluyor böyle. Sonra pancar ekiliyor çevreye, tarım gelişiyor etrafında böylece. Onlar fabrika taşıyor bunlar böylece. Fabrikaya müdür lazım, işçi lazım, müdür lazım, şef lazım, şu lazım böylece. Bir istihdam oluyor muhtemelen. Pancar ekilecek, elde edecek, satacak bunlar, küspü olacak. Hatta hayvanlar bile gelişiyor muhtemelen. Demek ki bunun gibi eğer çocuğa da yeni doğan çocuklar küçük yaşında az ateşi oldu, az kustu, az karnı ağrıdı, işte kıvranıyor, alnıyor, karnı ağrı bir şey ağrıdı. Hem ilaç vermeye kalkırsa ne olur? Çocuğun savunma sistemi gelişmez. Ne olur sonra? İleride daha bir hastalığı geldi mi çocuk onu önleyemez muhtemelen. O bünye ona direnç gösteremez. Teslimine gider muhtemelen. Nitekim mesela günümüzde de öyle genelde üst tabakadaki kişiler ne yapıyor bunlar? Sürekli doktor kontrolünde böyle. Hep doktor kontrolünde. Her gün tansiyonu, şekeri, şu su, bu su, röntgeni, film çektirir, her şeyi çektirir. Ufak bir şeyde hem ilaç alır, devam ilaç alır. Biraz buna koyduğu bir hastalığa geldi mi beden derece kırılmış. Savunma sistemi çalışmıyor. Hemen düşer ödür bakıyor muhtemelen böyle. Anne öyle oldu bunlar böyle. Anne gider bunlar hatırlar böyle. Bu işin hatta insanın savunma sistemi ne yapıyor? İlaçları kabul etmiyor böyle. Tepki gösteriyor bunlara. Ne diyor bunlara? Yan etkili ilaçların. Yan etkileri ama. Yani sistem bunu kabul etmiyor bunları. İşte baş ağrımıza kusma, ister şunlar bunlar, tepki bunlar aslında bunlar böyle şey. Kışın genelde grip hastalığı her sene olur muhtemelen grip hastalığı. Ben şahsen bir sene grip olmasam üzülüyorum. Üzülüyorum. Bedenin buna ihtiyacı var, gripe ihtiyacı var, bedenin buna ihtiyacı var böyle şey. Nedir grip? Genelde çağımızda, günümüzde, çevremizde, her tarafta muhteremler, önce hava kirliliği var ya, hava kirliliği, dumanlı hava, egzoz gazları, tozlar, şunlar bunlar, sonra kimyasal asitli maddeler, havaya karışıyor bunlar. Havaya karışıyor bunlar. Her evde deterjan, çamaşırda, bulaşıkta, hatta el yıkamada, yazıklar muhtemelen be yani, yazık muhtemelen böyle. Hiç olmazsa elini yıkama onunla be, bedenini yıkama onunla, şampuan yıkama bedenini muhtemelen böyle be ya. Beden derileri açılsın, nedir sabun? Sabun antiseptik sabun muhtemelen. Sabun mikropu öldürür sabun muhtemelen böyle. Yani elle sabun yıkamak, dezenfekte işte. Temizliğe böyle şey. Ama günümüzde her şey de dercan, her şey böyle. El yıkamada, banyoda, artık lavaboda, her şeyde, her şey deterjanlar böyle. Daha bunlar uçuyorlar, şu bu oluyor böyle aynı zamanda. Yani içimize gidiyor bunlar. Giriyor, içimize giriyor bunlara böylece. Havaya karışıyor bunlar. Şimdi havayı soluduğumuz zaman, şimdi gripten göreceğim. Havayı soluduk. Çekir hava ne yapıyoruz? Ne varsa geliyor. Ne geliyor mu? Tamam. Burun açık. Havayı çekiyoruz, ne varsa geliyor. Nereye kadar geliyor? Ağciğere kadar geliyor bunlar. Yani burunda bir engeller var, anka diyorlar bunda. Engelliyor. Ama engelleyemiyor. Kuvvetli hava, çok kirli hava geliyor. Gırtlata şurada, bronşlarda engelliyor bunları. Son durakları akciğere gidiyor bunlar böyle. Akciğere gidiyor bunlar böylece. Şimdi ne oluyor? Akciğer bunlar çoğaldı mı? Bronşlarda bunlar çoğaldı mı? Ne oluyor muhteremler? İşte kulda hastalık şimdi muhteremler. Hastalık kulda böyle. İşte mikrop yuvası oluyor böyle. Bakteriler, zehirli maddeler. Bunun atılması gerekiyor bunların. Ne yapma gerekiyor bunları? Eğer bir insanın savunma sistemi, bak doğal savunma sistemi insanın böyle, doğalsa, kişi ilaç kullanmamışsa fazla. Eğer bir insanın savunma sistemi doğalsa ne yapar? İnsanın doğal savunma sistemi bunu atar dışarıya. Atar dışarıya. Nasıl atar? Önce hastanın işlerini keser insan. İşlerini keser. Dur gelme bakalım, dur bakalım böyle. Bir takı olmaz bu işten var. İşlerini keser böylece. Bunun için bu araştırma maddeleri hastalarınızı yeme içmeye zorlamayın. La tük emra meraldu hakim. Hastalarınızı yemeye zorlamayınız. Yemiyorum anda zorlamayın. Nedir bu? Bir insanın doğal savunma sistemi normal çalışıyorsa ne yapıyor? Ne yapıyor? Önce iştahı keser. Dışarı mal almaz. Dışarı mal almaz. Dur bakalım der. Kapıyı kapar. Ağzı kapar. Sonra ne yapar? Ateşi yükseltir. Isı ve ateşi yükseltir. Ateş. Ateş yükselir. Ne o ateş yükselince? Kan ısınıyor. Isınması gerekir kanı. Isınan kan ne yapar? İşte akciğere kaçana kadar mikroplar varsa, yabancı madde varsa, onları eritiyor ısıyla böyle. Eritiyor bunları böylece. Balgamı da eritiyor. Eritiyor bunları şimdi böyle. Demek ki ateş buradan şart mı derler? Ateş şart. Isı lazım, ısı lazım burada. Bu ne yapıyor? Eğer bir insanın bedeni fazla ilaç kullan bağımlısı değilse bir insan, kimsenin bedeni normal bunu yapar, kendi yapar bunu böyle. Önce işlerini keser, ağzını kapar, dur bir şey al bakalım senin de bakalım böyle. Ateşi yükseltir, kan ısınır. Isınan kan ne yapar? Bunun içindeki ne kadar böyle zararlı madde varsa eriyebilenlerine eritir bunları. Eritti bunları. Ne lazım şimdi bunları? Dış atması gerekiyor bunlar ama şimdi. Eridi ama gene olmadı. Ne yapacak? Bu defa ateş daha bile yükselir. Çünkü burada enerji harcayacak kişi burada. Ne yapar burada? Öksürme. Hapşırma. Hadis'te ne buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri? İnsanın ne yapacak? Hapşırınca alışılacak. Ne diyecek? Elhamdülillah yok. Elhamdülillah bakın. Peygamber buyuruyor muhtemelen. Yani hapşırma. Nedir aksırma? Allah'ın büyük nimeti. Buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri. Bir aksırır zaman ne dersin buyuruyor? Elhamdülillah. Diyor ne yapacak? Yarhamdülillah Allah. Büyük bir nimet bu şey böyle. Nedir bunlar? Bunların işi temizleme, mikroplardan temizleme bak. Doğal temizlik, doğal, kendi başına. Temiz böyle. Burun akacak, gözden yaş gelecek muhtemelen böylece. Bunlar her tam böyle pislikler atıyor böylece. Biz kızarız. Ama işte burun akıyor böyle. Ay apşu apşu apşırıyor efendim böyle, kızarız. Şükür lazım bana, şükür. Lazım yani ki böyle atıyor bunları. Sonunda ne oluyor bir de, en sonunda bir ter atar bunları, ter. Çünkü insan öksürürken, hapşırırken kişi ne yapar? Beden enerji fazla harcadığı için ısı da artar onda, artar böyle. Isı artınca ne olur bu sefer? Bedende ter bezleri var. Nedir bunlar? Doğan termostat. Sinir sistemine bağlı, ayarlanmış bunlar. Isı belli dereceye geldi mi ne yapıyor? Hemen bu doğan termostatlar, ne yapıyor ter bezleri? İçteki zararlı sıvıyı derin yüzeyine atıyor. Derin yüzeyine atıyor bunlar efendim. Kişi terlediği anda ne olur? Bu ter genelde buharlaşması lazım. Biraz hep tamamen terbiyece. Bilhassa nemli havada buharlaşamaz muhteremler. Bunun için nemli havalı olan yerlerde yazın çok insana aşırı sıcak gelir. Ter, çünkü buharlanma şeyini alıyor, buharlanma yani ter, derideki gönülleri kapatıyor. Ter havayı alamıyor, soluyamıyor, sıkıyor bedeni. Sıkıyor, insanın bazen sıkıntı olur, bunalım olur nemli havalarda böyle. Normal havada, mesela Mekke mükerremedeki şey muazzam ama sıcaktır. 50 dereceye bulsun, zarar yok böyle. İnsan terler ama insan sıkıntı yapmaz. Çünkü su buharlaşıyor, daha serinletiyor muhtemelen. Demek ki Allah'ın koyduğu bir mekanizma aklına mekanizma böylece. Yani bir sinirim sistemi nasıl çalışıyorsa bu da böyle çalışıyor böylece. Demek ki insanın bazen böyle hafif bir grip olması da faydalı, hafif. Uzarsa ayrı muhtemelen. Uzarsa ayrı, bu da faydalı bu şekilde. Şimdi bir insan grip oldu. Oldu ama kabullenmiyor. Canı sıkılıyor. Ben gece arası doktora gidiyor. Efendim işte antibiyotik vur bakalım, şunu yap bakalım, bunu yap bakalım, ateş kesici yap bakalım. Tamam yaptı. Ne oldu şimdi? Ateş eve düştü ama içteki pislik içine kaldı. Kaldı. İleride ne olacak? Daha büyük felaket başına gelir, hastalığı çıkar muhtemelen böyle şey. Mesela idrar yapmak şart, idrar muhtemelen. Bedenini temizliyor, dışkı bedenini temizliyor. Aynen bu ne gibi bunlardan muhtemelen? Yani idrar yapmayın efendim, yine burada doktora, idrar yapamayın ben, dışkıya çıkmayın ben. Tuvalete gitmeyin tuvalete, istemiyorum öğretmek. Bu ne kadar böyle saçmalıksa, mantıksa muhteremler, aynı şekilde bakınız. Efendim bir grip, o ateşli olmayayım, astırmayı öksürmeyeyim. Bu da aynı mantıksız muhtemelen. Hatta bir çıvan bile olsa mesela, çıvan bile olsa, bu mutlaka dışı akılması gerekiyor mu bence? Bu kurutulsa zarar bedene. Bedene zarar, atılması gerekiyor muhtemelen. İşte ne gerekiyor burada demek ki? Maddi yönden de hastalıklara burada sabır gerekiyor muhtemelen. Gerekiyor muhtemelen. Bir de bazı mikroplar bedenimize toksin diyorlar, zehir yani saçıyor bazı mikroplar. Toksin ve zehir. Her mikrop türünün saçtığı toksin, zehir ayrı ayrı bunda vereceğim. Hatta bazı zaman gelir ki ilk defa mikrop insanın bedenine girer, bilinen mikrop bir tür bir bulaş hastalığı gelebilir, bedene girebilir mikrop. Ne yapayım bazı mikroplar? Bunlar ne yapıyor bunlar? Toksin diyorlar, zehir. Yani kimyasal madde saçıyor bedene. Bedeni zehirliyor kimyasal madde ile. Peki ne yapıyor savunma sistemi buna karşı? Var ya al yuvarlar. Hem al yuvarlar, yani beyaz kan kırıcıkları, ak yuvarlar. Beyaz kan kırıcıkları, ak yuvarlar. Yani bedene mikrop girdiği anda bedende alarm zilleri çalıyor, alarm çalıyor bedende. Nereden girse girsin. İsterse ayağın parmağından girsin mikrop. Kulağından girsin, ağızdan girsin. Bedene mikrop girdiği anda bedende alarm zilleri çalıyor. Hemen ak yuvarlar hücum ediyor buraya böyle. Asker bunlar, bizi savunan bunlar ben. Oraya hücum ediyorlar bunlar, oraya diyorlar. Ne yapıyorlar? Eğer mikrop, toksin saçan, zehirleyen mikrop değilse ne yapıyor? Akıyor, onu yutuyor. Ona saldırıyor, yutuyor böyle. Sonra ne yapıyor? Onun içinde, akıyorun içinde bir enzim var, salgı var. O salgı onu eritiyor. Eritiyor bunu böyle. Eritiyor bunu böylece. Eğer o mikrop toksin saçıyorsa, zehir saçıyorsa veyahut da insanın bedenine başka bir yola bir zehirli kimyasal madde girmesi ne oluyor? Bu defa bu akvaryumlar muhteremler ona göre hemen ondan derhal bir antitoksin. Ki bunda antikor deniyor bunlar genelde. Antitoksin. Yani toksine, zehire karşı o da bir kimyasal madde üretiyor, onu salıyor muhterem böyle. Savunma böyle yapıyor muhterem böyle. Demek ki hastalıkta muhteremler sabretmek bizim için daha hayırlıdır. Ama tabii bir de acil durumlar vardır. Allah korusun. Mesela trafik kazası olmuştur. İnsan kan kaybediyor. Kalp krizi geçirmiştir. Beyni memde olmuştur böyle. Aşırı sancısı vardır. Bunlar başka böyle. Ama bunun dışında öyle normal hafif hastalıklarda biraz sabretmek gerekiyor. Boğazımıza hakim olmak gerekiyor. Boğazımıza. Bilhassa bedenimizi, elimizi, yüzümüzü sabunla yıkayalım muhteremler. İlla Teala Fatiha.